αποχαιρετώντας τον Εμμανουήλ Κουτσουρέλη. Η ελληνική ραδιοφωνία και ιδιαίτερα το τρίτο πρόγραμμα αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον Εμμανουήλ Κουτσουρέλη, που επί σειρά ετών τίμησε τα μικρόφωνα του τρίτου προγράμματος με εκπομπές υψηλής αισθητικής. Ο Εμμανουήλ Κουτσουρέλης, δημιουργικός και εφάνταστος, με πλήρη επίγνωση του ραδιοφώνου ως μέσο πολιτισμού, καλλιέργησε τη ραδιοφωνική παιδεία και την απόλαυση της ραδιοφωνικής ακρόασης. Πολύτιμος φίλος και συνεργάτης, θα λείψει από όλους τους συναδέλφους, αφήνοντας πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό. Από σήμερα είμαστε φτωχότεροι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το ευγενικό του χαμόγελο. Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Απόψε θα ακούσουμε μέρη από τη μουσική των Αυστραλών Warren Ellis και Nick Cave, από το CD White Loner, και του Αμερικανού Peter Broderick από το CD Four Track Songs. Thank you. Mm-hmm. of the stars to the moon and the sky. Nose of the trees it starched above. Nose of the dust that blinded his eyes. Yes, the right arrow wide as a bow. Nose of the moon that rose from his sleep. Nose of the shriek of the dying sun. Thank you. get myself a gun. I'm gonna go out, get myself a gun. Into the morning sun, I'm gonna come back one day. Ground. Why said the river that refused to run? Where said the thunder without the sound? Here said the rider and took up his gun. Said the stars to the moon in the sky. No, said the trees that started to moan. No, said the dust that blinded his eyes. Yes, said the rider as white as a bone. No, said the moon that rose from his sleep. No, said the cry of the dying sun. No, said the planets that started to weep. Yes, said the rider and laid down his gun. Ακούσαμε μέρη από τη μουσική των Αυστραλών Warren Ellis και Nick Cave από το CD White Lunar και του Αμερικανού Peter Broderick από το CD Four Track Songs. Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το τρίτο πρόγραμμα.